आत्मन कामाश्रित्व श्रुति तो रसत्वे मनातरमस्ती आशंक्य आत्मन काम निडत्व न च मनातरम विषति 442 में आया था ये श्लोक संबताया था। ये मनातर नहीं कह दिया था, अभी वो मनातर इसके विषय में है। आत्मन काम निडत्व न च मनातरम क्वचित ये 442 में बताया था। इसका भी प्रपंच उत्तम प्रपंच न च कामाश्रयत्वान्यत् प्रमाणं किञ्चिदीक्षते मानमेयातिवर्तित्वात् स्वतः सिद्धेश्च वस्तुनः आत्मन कामाश्रयत्वे अन्यत् प्रमाण किंचित् न इच्छते मानमेय वस्तुना मानमेयाति वर्तित्वात् प्रमाण प्रमेय अतिक्रम करने वाले से अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं। प्रमाण का विषय तो सिद्ध कैसे होगा? प्रमाण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि स्वतः सिद्धेश्च वस्तु स्वतः स्वयं सिद्ध है, प्रमाण के बिना स्वयं सिद्ध है। 66 न तरी वस्तु न सिद्धि आशंका स्वतः सिद्धेश्च वस्तुना कथम स्वतः सिद्धत्वम इति आशंका असकृत उक्तम इति उपवादयति। मातृमान प्रमेयार्थांश चागमापायिनः सदा वीक्षते यो विलुप्ताक्षः सात्मा अनन्यमानगः मातृमान प्रमेयार्थांश्च आगमापायिनः यो अविलुप्ताक्ष सदा विच्छते स अनन्यमानगः आत्मा। मातृमान प्रमेय और अर्थ जो आगमापायी है सबको देखता है, जो स्वयं अविलुप्ताक्ष अविलुप्तम अक्षम से मतलब स्वयं प्रकाशमान नित्य है वो अनन्य मार्ग आत्मा है। चकार तवधानार्थ मातृमान प्रमेय अर्थांश यदि अर्थान सदा विषयते चकार एवं कह तो सदा इत्यत्र संबध्यते सदैव विषयते सदैव विषयते वगैरह हमसे देखता है। स आत्मा इति आत्मतम साक्षिणो अयुतम जो आत्मा है वही साक्षी का आत्मन साक्षिण आत्मतुतम देहादि से तत्प्रसिद्ध है आत्मा तो देहादि में प्रसिद्ध है इति आशंका है। यह सतो नागमा पाई तद्विरुद्धेषु सर्वदा तत्रैव आत्मेति धीरेशा नागमापायि वस्तुषु यः तद्विरुद्धेषु स्वतः सर्वदा आगमापायि न तत्रैव एषा आत्मा इति धि तत्रैव एषा आत्मा इति धि न आगमा पाई वस्तु दे दिया आदि में नहीं जो सदा रह करके सदा रहता है सत न आगमा पाई न देहादिशु आत्मत्व दे भ्रांति रीति भाव आत्मत्व भी मात्रादि साक्षिण प्रस्तुत किम जातम तो प्रमाता आदि की साक्षी आत्मा है, तो आत्मा में काम आश्रय तो क्या पति, कामिनम दुखिनम मूढ़ यवि लुप्ता च इच्छते नासो कामोथवा कामी तत्सबंधोथवा स्वयं। यो अभिलुप्ताक्ष कामिनम दुखिनम मूढ़म इच्छते असो न काम अथवा कामी अथवा तो संबंध स्वयं, काम नहीं कामी नहीं इसका संबंध भी नहीं जो कामी दुखी को दिखता है। इतने कामादि आश्रय मातृसाक्षी न चिद्धातुर, कामादि आश्रय जो प्रमाता है उसके साक्षी चिद्धा तो वही आत्मा है, न तस्य संगति उसके साथ काम के साथ संबंध ही नहीं। कामादा भूत न्याय दुखादिशु अति दिशति एवं थी एवं दुखादिशु ज्ञेय मुक्तम प्रत्यक्ष संश्रयात इच्छादिश्चित्त धर्मत्वात् कर्मतत्त्वं तु निश्चितम्। एवं उक्तम दुखादिषु ज्ञेयम् प्रत्यक्ष संश्रयात इच्छादि चित्त धर्मत्वम्, जो प्रत्यक्ष का विषय वो दुखादि सर्वत्र आत्मधर्म नहीं, चित्त धर्मत्वात् कर्मतत्व सुनिश्चितम् ज्ञेय धर्मत्व कर्मतत्व दृश्य धर्मत्व उक्तम अनात्मत्वादिकम् इति शेष। एवं दुखादिषु उक्तम गेयम अनात्मत्वादिकम गेयम दुखादिशु प्रत्यक्षम साक्ष्य अनुभव है, प्रत्यक्ष संत्रया साक्ष्य अनुभवात् इच्छादि चित्त दुखादिशु एवं साक्ष्य अनुभवात् दुखादिशु गेयम एवं उक्तम प्रत्यक्ष संशया दुखादिशु ज्ञेयम, वो साक्षी अनुभव से समझना जो ज्ञेय है सब अनात्मा है, आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है, धर्म में नहीं। प्रत्यक्ष कामादेर आत्मधर्म तो अभाव हेतुअर्म ईशादि चित्त धर्म तो आद कर्म तत्व ज्ञेय दृश्य धर्म है। अग्नि उष्णस्य जलाधारत्ववत् चित्तस्थम इच्छादि आत्मस्थम क्यों न स्यात्। अग्नि उष्ण जला में रह जाता है, जल में आधार जल उसका आधार हो गया, चित्तस्थम इच्छादि आत्मस्थ क्यों नहीं होगा, ये तो आशंका है। इच्छादि इच्छादि धर्मवत् साक्षात् यसदाविच्छते मनः तस्य इच्छादि संबंध केन मानेन गम्यते। यह साक्षात इच्छादि धर्मवत मन सदा विचते तस्य इच्छादि संबंध केन मानेन गम्यते, इच्छादि धर्म तो मन को ही देखता है साक्षात साक्षी सदा विच्छते तस्य दीर्घ रूप से साक्षी का इच्छादि अभी संबंध कैसे होगा, दृश्य का धर्म है। औष्ण्यधीर जले भ्रांति इच्छादि धीरे भी आत्मा नहीं तादृश चेत अविरुद्ध आत्मा में भ्रांति माने तो कोई आपद नहीं। इतस्य न इच्छादिर आत्मधर्मता इत्यः प्रत्येक प्रत्येक वस्तु पराग बुद्धि गम्यरिच्छादि भी कथम विरुद्धत्वाद विशेष्यं स्यात् तमसादीन कृत यथा पराग बुद्धिगमे ऋचादि भी कथम प्रत्येक वस्तु विशेष्यम स्यात् विरुद्धत्वात् तमसा दिनकृत यथा तमसा दिनकृत यथा विशेष्यम दिन सूर्य विशेष्य हो प्रत्येक वस्तु पराग बुद्धिगमे ऋचादि अनात्म विषय बुद्धिगमे ऋचादि भी कथम विशेष्यम स्यात् प्रत्येक वस्तु विरुद्धत्वात् मिथो विरुद्धत्वेन एकाधिग्राह्यत्व अभावाच्च नात्मधर्मं तु कामादे परस्पर विरुद्ध है एक बुद्ध्यादिगम्यत्वं विशेषण विशेषयोः नीलोत्पलादिवत् दृष्टं न तद्दृष्टं विरुद्धयोः विशेषण विशेषयो हो नीलोत्पलादिवत एक बुद्धि अधिगम्यतम दृष्टम न विरुद्ध तदृष्टम विरुद्ध हो एक बुद्धि अधिगम्यतम न दृष्टम किंच तस्य आत्मधर्मत्वे ग्राहको आत्मधर्म कामस्य यदि मानेंगे तो ग्राहक कौन धर्मिन अन्य अनन्य वा धर्म आत्मा से भिन्न कोई आत्मा है विकल्प आद्यम दर्शयति नापि च आत्मा अतिरेकेण ग्राहकोऽन्वसीयते ग्राहकस्तश्च कामादिः सकथं ग्राह्यतां व्रजेत् न च आत्मा अतिरेकेण अन्य ग्राहक अवश्यते कामादि ग्राहकश्च कथम स ग्राह्यता व्रजेत ग्राहक में स्थित कामादि ग्राह्य कैसे होगा ग्राह्य स्वयं ग्राह्य तो आ जाएगा आत्मा अतिरेकेण ग्राहको नास्ति नान्यो अत्वस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता श्रुति द्वितीय निरसति ग्राहकस्तश्च कामादि कथम ग्राह्यत्व व्रजेत यदि तस्य अंशतः स्वग्रहपति ग्राहक अंशतः स्वग्रहपति स्वग्रह हो जाएगा स्वामी स्वनिष्ठ कामादि का ग्रहण करेगा स्वामी स्वग्राह तो क्या पति स्वस्य स्वगत धर्म ग्राहकत्वा योगम दृष्टान्त ना हो स्वयं स्वगत धर्म का ग्राहक नहीं चक्षुर्दृष्टेन चक्षुस्थं कृष्णत्वाद्येति दृश्यताम् प्रमातृस्थं न कामादि तद्वदेयात् प्रमेयताम् न चक्षुस्थं कृष्णत्वादि चक्षुर्दृष्टेर् दृश्यताम् इति चक्षुस्थम कृष्णत्वादि चक्षु में स्थित जो कृष्णत्वादि कालरूप है चक्षुर्दृष्टि दृश्यताम न इति चक्षुर्दृष्टि का दृश्य नहीं होता है इसी प्रकार तद्वत प्रमातृस्थम कामादि न प्रमे प्रमेयताम एयात तो प्रमेय नहीं होगा प्रमाता में जो कामादि किंच कामादि आश्रयत्वं आत्मनो जड़स्य अजड़स्य वा आत्मा जड़ में कामादि आश्रयत्व और अजड़ में वा तत्र आद्यम अंगीकृत है आत्मा से भिन्न अनात्मा में कामादि आश्रयत्व मानेंगे जड़ में तो ठीक है आत्मत्व आत्मत्वावगमाद्वापि जड़स्यैव वस्तुनः काम काम्यादि तस्यास्तु दृष्टिमात्रात्मनो न तु यह जड़सैव वस्तुनः आत्मत्वगमाद वापि काम काम्यादि तस्यास्तु तस्यास्तु जो जड़ वस्तु है उसे आत्मत्वगम होता है भ्रांति से उसे काम काम्यादि तस्यास्तु न तो दृष्टि मात्र आत्मा दीर्घ रूप जो आत्मा आत्मा है उसमें नहीं विकल्प द्योति आवासद आत्मत्व अवगमाद वापी जड़ से वस्तु न जड़ से वस्तु न आत्मत्वगमाद वापी अथवा आत्म दृष्टि मात्र आत्मन यह इति च परपक्ष उक्ति यह वस्तु न ये जो मानते हैं काम आदि आश्रय तो उसमें जड़ से वस्तु न आत्मत्वगमाद उसे मानते हो द्वितीय प्रत्यय दृष्टिमात्र आत्मनो न तो दीर्घ रूप में नहीं ऐकर से विरोधात् जड़ से कामाद्याश्रय तो अंगीकार विवृणति जड़ में मानेंगे तो माना इष्टापति अचेतन अचेतनिक नीड़त्व मया पीह प्रसाध्यते स्वेन भासेति च स्वप्ने सर्वकामादिवर्जितम् स्वयमेव ज्योतिषे इत्युक्तम् स्वयं ज्योतिषसिद्धये यह मयापि अचेतनिक नीड़त्व प्रसाद्यते ये काम विषय में काम अचेतनिक नीड़ अचेतन में ए ये भी मानते हम स्वयं भाषाति च स्वप्ने सर्व कामादि वर्जितम स्वयं ज्योतिषायुतम स्वयं ज्योतिष सृष्टि दे स्वयं ज्योतिष व्यवहार करता है कामादि वर्जितम आत्मानम वर्जितम आत्मानम उत्तम यही कामादिगुति कामादिषु मयापि अचेतनिक निरतम त्वयापि तदेव साध्यते चे न विप्रतिपत्ति अपर्थ मयापि किंच स्वेन भाषा इति उपक्रम्य स्वेन ज्योतिषा प्रसपिति इति श्रुत्या स्वयं ज्योतिष्ट साधनार्थम आत्मन स्वप्ने कामादि सर्वविशेषहीनम रूपमुक्तम सर्वविशेष रहित निर्विशेष अतः तद्विरुद्धा न तस्य कामादि आश्रयता इति आह तत्र भेत्वंतरम वक्तु पातनिका करोति भूमिका स्वयं स्वयं ज्योतिष्ट सिद्धिश्च श्रुते न्याय पुरःसरा कामादि आश्रयतो उक्त्यर्थात् सातो या बाधिता भवेत् श्रुति न्याय पुरःसरा स्वयं ज्योतिष सिद्धिश्च स्वयं ज्योतिष श्रुति न्यायपूर्वक स्वयं ज्योतिष सिद्धात्मना कामादि आश्रयता उक्त्या अर्थात सा त्वया बाधिता भवेत् जो आत्मा में कामादि आश्रयता आश्रयताया उक्त्या तब उक्त्या सा त्वया बाधिता भवेत् स्वयं ज्योति है उसमें कुछ धर्म है ही नहीं उसमें कामादि आश्रयता मानना बाधिता कामादि किए है अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिरिति श्रुते जाड्ये अनात्मत्वापत्तिरित्यादि न्यायाच आत्मन सप्रकाशत्व भी कामादि आश्रय तो क्यों न स्याद स्वयं ज्योतिष इति सिद्धिश्च श्रुति न्याय पुरुषदा यहाँ हो गया जाड्येन अनात्मत्वापत्ति इत्यादि न्यायाच यहाँ विराम है कि न्यायाच क्या नहीं यहाँ के बाकी हुआ या सिद्धांति का वाक्य हो गया इतने न्यायाच आत्मन कामाद्याशत्व न आत्मन स्वप्रकाशत्व भी कामाद्याशत्व क्यों न सद आत्मा स्वयं प्रकाश हुआ कामाद्याशय क्यों नहीं होगा तत्र कामाद्याश्रयता उत्या सा संज्योतिष सिद्धि तो बाधिता भवित साई श्रौति नयायिकी वा आत्मन स्वप्रकाशत्व प्रसिद्धि संयुक्त सिद्धि श्रुति न्याय पुरस्था श्रौति और न्याय से सिद्ध न्यायिक युक्ति से सिद्ध न्यायिक मतलब न्याय दर्शन नहीं न्याय संबंधी यौक्तिक स्वप्रकाशत्व प्रसिद्धि तो या कामादिनाम आत्माश्रयत्वोक्त्या बाधिता स्यात् क्योंकि स्वाश्रय वृत्ति विशेषादिव तद आश्रय से आत्मनो वैशेषिक आदिवत दृष्टि संभवात स्वाश्रय बुद्धि विशेषा अपने आश्रय में स्थित है स्वाश्रय में कामादि का आश्रय में रह करके तद आश्रय से आत्मन आश्रय आत्मा तो दृष्टि उसकी दृष्टि संभव वैशेषिक आदिवत वैशेषिक लोग मानते हैं आत्मा में ज्ञान आत्मा में सुख दुख वो ज्ञान से सुख दुख ज्ञान इसे मानते हैं उसमें दृश्य तो हो जाएगा तो स्वयं प्रकाश नहीं होगा आत्मा किंच कामादिर आत्मा से तुम बदता तद भेद उपगमाद आत्मा में काम है तो काम आदि आत्मा से भिन्न एक विज्ञान सर्वज्ञान श्रुतिर्वादिता से आता एक आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ सत्य नहीं कामादि जितने से कल्पित है कल्पित कामादि माने तो कोई आपत्ति नहीं एक विज्ञान सर्वज्ञान श्रुतिवादित हो जाएगी तथा तथैव आत्मनि दृष्टे च सर्वं दृष्टं भवेदिति कामादेरात्मनो अन्यत्वे तच्चापि स्यात् प्रबाधितम् कामादेर आत्मन अन्यत्वे तथैव आत्मनिदृष्टे च सर्वं दृष्टं भवेदिति यत तच्चापि प्रबाधितं स्यात् श्रुति आत्मनिदृष्टे सर्वं दृष्टं भवेदिति श्रुति तच्च प्रबाधितं भवेत् यदि कामादेर आत्मन अन्यत्वे आत्मा से भिन्न कुछ हो जाएगा तो आत्मज्ञान से सबका सर्वज्ञान नहीं होगा कामादि अलग हो जाएगा उसका ज्ञान नहीं होगा स्वयं ज्योतिष प्रसिद्धेर बाधितत्ववत इत्यर्थ जैसे स्वयं ज्योतिष प्रसिद्धि का बाध इसी प्रकार एक विज्ञान सर्वज्ञान ये भी बाधित इतश्च आत्मन न कामादि आश्रयता इतिहास सर्व सर्ववेदांत बाधश्च कामादि आश्रयता यदि आत्मनोभिगम्येत तेषां तत्प्रतिषेधतः यदि कामादि आश्रयता आत्मन अभ्युपगमेत सर्ववेदांत बाधश्च तेषां तत्प्रतिषेधतः तेषाम काम प्रतिषेध था काम का प्रतिषेध आत्मा में तेषाम वेदांतानाम तत्प्रतिषेध तह या कामादिनाम वेदांतेन प्रतिषेध तेषाम तत्प्रतिषेध तह बहुवचन कुछ है नहीं कामादि कामादिना ते कामादिना वेदांते ही वेदांतेन प्रतिषेध तह ठीक है क्योंकि वेदांत कभी है तेषाम कामादिनाम वेदांत ने प्रतिषेध था तस्मिन् आत्मनि प्रतिषेध आत्मनो यदि कामादि आश्रय अभ्युगमते सर्व वेदांत बाधश्च वेदांत के बाद तो क्योंकि वेदांत तत्र हेतु तेषां तत्प्रत्यय तदुपलक्षिते अर्थे परिवसन द्वितीय अर्थ तदुपलक्षिते अर्थे तत्र हेतु तेषां तत्प्रत्यय तदुपलक्षिते अर्थे परिवसन वेदांतानां हाँ तो तेषाम तेषाम क्या था वेदांतानाम तत्प्रतिषेध कामादि प्रतिषेध तो हाँ तदुपलक्षित अर्थे वेदांतानाम परिवर्तनात् श्रुति उतेभ्याम आत्मनु तेषाम वेदांत श्रुति उतिभ्याम आत्मनो न कामादि आश्रयता इति उत्तम उपसंहरति ऐकात्मस्यागमार्थत्वात् श्रुतेश्चान्यानपेक्षतः यतो तस्तार्किको उक्तिस्ता नैवापेक्षामहे वयम् यतः ऐकात्म्यस्य आगमार्थत्वात् श्रुतेश्च अन्यान् अपेक्षतः अतः तार्किकोक्ताः तार्किकोक्तिः वयं नैव अपेक्षामहे उसकी अपेक्षा नहीं करते अन्य की अपेक्षा नहीं आगमार्थ है एकात्म है एकरसं वस्तु यतः श्रुत्यर्थो अतो न श्रुत्यात्मनः कामाद्याश्रयतु सिद्धिरि नापि तार्किक युक्ति भी आत्मप्रतिपादक श्रुतेर अनपेक्षा प्रमाणत्वात् तार्किक युक्ति भी कामादि आश्रय तो सिद्धि न श्रुत्या सिद्धि नहीं है कामादि आश्रय तो सिद्धि है युक्ति से भी नहीं आत्मप्रतिपादक श्रुते अनपेक्षा मान प्रमाणत्वात् किसी की अपेक्षा नहीं या तो न प्रामाणिक अर्थे तद विरुद्धा युत सावकाशा है तो न प्रामाणिक अर्थे हाँ तद्विरुद्ध युक्ति क्या अवकाश नहीं अतो वैशेषिकादि युक्त तदाश्रयत्व आत्मन दर्शयंत्य श्रुति विरुद्धाद उपेक्षा ठीक है मैं कामादि आश्रयत्व सिद्धि ठीक है अच्छा कामादि आश्रितत्व आश्रयत्व नहीं आश्रय बना दो कामादि आश्रयत्व सिद्धि आश्रय य बना देना तो उसमें पाठ है न श्रुत्य आत्मन कामादि आश्रय तो सिद्धि आश्रय तो सिद्धि सरल है आश्री तत्व के विषय कामादि आश्रय ना भी तार्क विशेषण से श्रवणाद इत्यादि उत्थाप्य प्रत्याख्यातमेव चौद्यम अधिक विवक्षा उत्थापयति 434 में आया था विशेषण से श्रवणात् विशेषण से श्रवणात् हृदय आत्मनिश्चय मतम पूर्व पीछे ने कहा था हृदय काम हृदय थी विशेषण दिया हृदय थी आत्मनि विशेषण से श्रवणात् तो आत्म काम होगा क्योंकि सभ्य ना अक्षा न पश्यति कहेंगे तो इतर तो आत्मा जो हृदय स्थित हो काम नश्यति तो अन्यत्र काम है हृदय विशेषण देने से अन्यत्र काम होंगे आत्मा में ये जो कहा था इत्यादि उत्थाप्य प्रत्याख्यात वहाँ तो प्रत्याख्या हो गया था फिर चौद्यम अधिक विवक्षा उठा पाई थी फिर अधिक कहने के लिए उत्थापन हृदय थी हृदयाश्रितत्वं कामानां नन्वत्रोक्तं विशेषणं संभवे व्यभिचारे च तच्च स्यात् फलवत् सति ननु अत्र कामानां हृदयाशितत्वं विशेषणम् उक्तं तच्च संभवे व्यभिचारे च सति फलवत् स्यात्। सति संभवे व्यभिचारे च फलवत् स्यात्। यहाँ हृदय सीधा करेंगे हृदयाशितत्वं कामानां विशेषणम् उक्तं, जो विशेषण दिया है यदि सति संभवे व्यभिचारे च, हृदय में काम हो एक संभव, व्यभिचार का तो हृदय भिन्न अन्यत्र कहीं काम हो तो हृदय विशेषण होगा व्यभिचारे च, व्यभिचार नहीं होगा तो विशेषण व्यर्थ है। तो व्यभिचार मतलब हृदय से आश्रित काम से अन्य काम है, ये शंका है। तो सामर्थ्याद आत्माश्रित काम संति तीर्थ विशेषण सामर्थ्याद आत्माश्रित काम है ये पूर्व चीन अनाश्रित विभागार्थम इत्यादाभूतम स्मरयति। सिद्धांत ने कहा अनाश्रित काम विभाग के लिए व्यावृत्ति के लिए कहा है हृदयनाश्रित कामानां संभवादिष्टमेव तत् आत्माश्रयातिरेकेन तच्चाभूषं पुराप्यहम्। हृदय अनाश्रित कामानां संभवात् तद इष्टमेव विशेषणम् इष्टमेव तच्च आत्माश्रय अतिरेकेण पुराप्य हम अवोचम। आत्माश्रय काम को छोड़ करके अन्य काम का जो हृदय अनाश्रित काम जायते अस्थि वर्धते, उत्पत्ति के बाद उसकी सत्ता होगी। उत्पत्ति के पहले पहले तो आए थे ना अप्राप्त सत्ता का ना क्या शब्द आया था पहले आया था अलब्ध सत्ता। हाँ अलब्ध सत्ता सत्ता की प्राप्ति को उत्पत्ति के बाद, उत्पत्ति के बाद सत्ता जो उत्पत्ति नहीं हुई भविष्य काम तो अलब्ध सत्ता का काम वही हृदयनाशित काम है, उनकी व्यावृत्ति के लिए हृदयाशित विशेषण दिया। जब भाव पदार्थ में छह विकार मानते हैं तो जायते अस्थि वर्धते कहें तो वो जो सत्ता है उत्पत्ति के अनंतर्भावी सत्ता, वो सत्ता उत्पत्ति के बाद है, जो उत्पत्ति नहीं हुआ वो सत्ता नहीं हुई। और बाकी सब विचार करके देखेंगे तो पहले सत्ता था आगे उत्पन्न होगा अनिर्वचन होता ठीक। भाव पदार्थ छह विकार जो मानेंगे तो व्यभिचार भट्ट ने व्यभिचार हाँ नहीं वो तो सत्ता एक व्यावहारिक सत्ता को मान करके जायते अस्थि वर्धते विपर्ण मत जो है। हाँ तो जो षड भाव विकार पदार्थ भाव पदार्थ मानते हैं भाव पदार्थ भी कैसे मानेंगे, भाव पदार्थ भी वही हुई तेते भी मान के व्यावहारिक व्यावहारिक सत्ता व्यावहारिक नहीं मानेंगे तो भाव पदार्थ भी यही नहीं। पारमार्थिक तो ब्रह्म से बिना कुछ ही नहीं, जो व्यवहार चल रहा है तो व्यावहारिक सत्ता को लेकर सब व्यवहार चल रहा है। तो छह भाव विकार भाव पदार्थ हैं, छह विकार आकाश आदि की सृष्टि ये सब विचार जो आता है भाव पदार्थ को लेकर के, तो अलब्ध सत्ता का मतलब इसलिए इन उत्पत्ति यदि नहीं हो तो उसकी सत्ता नहीं। और सत्कार्य मानकर मैं हमेशा कहेंगे तो फिर जायते अस्थि वर्धत इत्यादि जो भाव विकार वो सिद्ध नहीं होगा। वो मानेंगे तो फिर कारण से कार्य अलग है नहीं तो फिर कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। तो कार्य जब मानते हैं तो उसके अनुसार है। वैसे वो यास का मुनि तो निगंटु निगंटु वाले हैं तो कोई वेदांत की ही नहीं, वो व्यवहार में उसको लेते व्यवहार भट्ट न करे कुमार भट्ट के मत लेते हैं तो भट्ट मत सब पारमार्थिक नहीं इन व्यवहार उसको लेकर चलते हैं। तो यास का मुनि निरुक्त नृत्यकार किंतु उसको सर्वत्र उनको लेते हैं ना प्रमाण करके। तो भाव पदार्थ जब है तो छह विकार वाला है और छह और पारमार्थिक ब्रह्म में कोई विकार नहीं, उसको प्रतिपादन करने के लिए अन्य में विकार प्रतिपादन करते हैं। छह विकार जब जितने पदार्थ है सो अनात्मा है, और जो आत्मा है उसमें कोई निर्विकार अभिकार मिश्यते। ये तो पहले कहा था, किंतु यद अधिकम विवक्षण उक्तव चौद्य परिहारो अन्नवादित तद इधानी भाव। अधिक कहने के लिए जो कहा गया था चौद्य परिहार वो अन्नवादित, उसका अनुवाद क्या था तद इधानी, अधिक क्या कहना है अभी। मूर्तम मर्त्यम शीतम सच्च पृथिव्यप्तेजसामिदम् न विशेषणमित्यस्मा दमु तत्वादिकल्पनम्। मूर्तामूर्त ब्राह्मण में मूर्त अलग अमूर्त अलग कर दिया। मूर्तें पृथ्वी जल तेज हो गया, अमूर्तें वायु आकाश। जो मूर्त है वही मर्त्य है, वही स्थित है, वो सत है। जो अमूर्त है वो अमृत है, यत है और त्यत्यत है। ये चार अलग किया। ये जो विशेषण दिया है पृथ्वी तेज अब तेज शाम, ये यदि विशेषण देंगे तो व्यभिचार विशेषण का अर्थात कोई पृथ्वी जल तेज अमूर्त पृथ्वी अमृत्य पृथ्वी अमृत आदि पृथ्वी सिद्ध हो जाएगी। विशेषण सामर्थ्याद क्या सिद्ध होगा, अमृत आदि पृथ्वी कोई हो, वस्तु तो अमृत आदि पृथ्वी नहीं। ये विशेषण यहाँ ये स्वरूप कथन के लिए नहीं कि अमृत आदि पृथ्वी सिद्धि हो जाएगी। स्मृतम पृथ्वी मूर्तम अर्थम स्थितम तत् चार विशेषण दे दिया तो पृथ्वी जल तेज में उसे भिन्न अमृत आदि पृथ्वी सिद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। न विशेषणम अमृतादि अमृतत्वादि कल्पना, ये विशेषण दिया इति अस्माद् अमृतत्वादि अमृतत्वादि कल्पना पृथ्वी जल तेजसाम अमृतत्वादि कल्पना न, यहाँ विशेषण है। मूर्तम मर्त्यम शीतम सच्च पृथ्वी अब तेजसाम इदम विशेषणम इति अस्माद् अमृतत्वादि कल्पना न, न विशेषण दिया तो ओ अन्य का व्यावर्तक अमृत पृथ्वी का व्यावर्तक ये हृदयता कह दिया, मतलब अन्यत्र काम है यदि मानेंगे तो ये पृथ्वी मूर्त त्याज्य है तो अन्य कहीं पृथ्वी अमृत आदि होगा नहीं। व्यावर्तक में विशेषण मित्र नियम भूतत्र विशेषणा विशेषणा मूर्तत्वादि नाम अपनी मूर्तत्वादि तो विशेषण है मूर्तत्व मर्तत्व स्थितत्व किंतु तत्प्राप्तो अमृतत्वादि युक्त पृथ्वीवादि सत्व प्रसंगात, क्योंकि विशेषण प्राप्त है तो तत्प्राप्त अमृतत्वादि पृथ्वी की सत्व प्रसंग हो जाएगा। अमृतत्वादि पृथ्वी के तेषाम अमृत वायुवादि व्यावर्तकत्व है ना, कहीं ना अमृत वायुवादि वायु आकाश अमृत है उसका व्यावर्तक कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। अमृत वायुवादि व्यावर्तकत्व न विरोध है प्रकृति भी अनाशित काम व्यावर्तकत्व पर, यहाँ जो हृदय विशेषण अनाशित काम का व्यावर्तक हो जाएगा। न विशेषण वसाद आत्मनि काम आदि सिद्धि करता इतश्च विशेषण व्यावर्तक मित्र नियंत्रम अशक्यम इत्या, हमेशा विशेषण व्यावर्तक ऐसा नहीं। चलनात्मा मरो नित्यम दाहकोग्निरिते विशेषण सवात्कृप्तम विशेषण सवात्कृप्तिर नैतयोस्तद् विरुद्धयोः। मरुत नित्यं चलनात्मा अग्निर्दाहक इति रीते विशेषण श्रवणात् एतयोः तद् विरुद्धो क्लिप्तिर्न, जो दो विशेषण दे दिया एक वायु के लिए एक वन्नी के लिए विशेषण जैसे क्या ये तो तद विरुद्ध हो कृप्ति, तो कोई चलन रहित वायु और अदाहक वर्णी ये कल्पना नहीं होती विशेषण देने से। हाँ स्वरूप, हाँ स्वरूप बोधक दृष्टि श्रितत्व से शुक्लम भास्वन रूपम तेजसमितिवत हृदय हृदय से तत्व से शुक्लम भास्वरम रूपम तेजसमितिवत स्वरूप विशेषण थोड़ा स्वरूप ही विशेषण न तद्बलाद आत्माशय काम आदि सिद्धि रीति उत्तम हृदय से तत्व जो कहा है वो केवल स्वरूप का विशेषण है। शुक्लम भास्वरम रूपम तेजसम तेजस शुक्लम भास्वर रूप है भास्वरम रूपम तेजस रूपतन मात्रा करके रूपम तेजसम यथा रुज शुक्ल भास्वर रूप है वो तेज संबंधी ये स्वरूप विशेषण न तद्बलाद इसी प्रकार हृदय स्थित उसके संबंध से विशेषण हो गया कामाशय आत्माशय कामादि सिद्धि नहीं थी उत्तम ये तो कामादि वासना नाम आत्मनिवृत्ति भरतृ प्रपंच का कामादि की वासना आत्मा में यदि तत्र परस्य जीव स्व तदाश्रयता इति विकल्प परमात्मा में कामादि आश्रयता जीव में आद्य परमात्मा दुसरे दिवास्य इति वास्यर्थे वासना सर्वा सजातीय चतायत निसंगे भिन्न जातीय ताकुत प्रत्यगात्मनि सर्वा वासना वास्य अर्थे सजातीय वास्य अर्थे ता यत यत या सर्वा वासना ता वास्य सजातीय वास्य अर्थे ता निसंगे भिन्न जाति प्रत्यात्मनि कुत जितने वासना हृदय बुद्धि में क्या वासना सजातीय में अर्थ में वास्य अर्थ में वासना जिसमें वासना नहीं है निस्संग भिन्न जाती है प्रत्यात्मा नहीं वासना कहाँ से परस्या भी वास्य तो वासना युत हो तो वास्य हो जाएगा वो सजाती वास्य सजाती है साजातम कामादि आश्रय न हृदय न तस्या भी सियात कद आत्मा भी साजात्य हो जाए कामादि आश्रय हमसे इतने त्या निस्संग भिन्न जाती है कुत प्रत्यात्मा ही वासना द्वितीय निरसति द्वितीय कहके जीव में जीव के प्रत्यय प्रत्यगात्मा अतिरेकेण प्राज्ञोन्यश्चेद् विवक्षते नेति नेति इति तस्योक्तान् निषेधानेह संभव प्रत्येगात्मा अतिरेकेण अन्यश्चेत् प्राज्ञ विवक्षते तस्य नेत नेति उक्ता निषेधाद यह न संभव नेत निषेध से अन्य आत्मा से अतिरिक्त कोई प्राज्ञा नहीं तथा प्राज्ञ जीव ये शास्त्रीय व्यवहार भूमि प्रत्येगात्मा से अलग कोई जीव नहीं तद्वा अश्चेतद आप्त कामम इत्यादि वाक्य आलोचनाया भी न आत्मनि कामादे सन्ति त्या निश्चेष निश्चेष काम कर्मादे विथाप्यात्मानम अब्रवीत तद्वा अस्यैतदित्युक्त्या नातः कामादयोत्र ते तद्वा अस्य तद आत्मकाम इत्यादि उक्त्या निश्चेष काम कर्मादेर विथाप्य आत्मानम अब्रवीति श्रुति अत ते कामादेव अतर न आत्मनि न क्योंकि उसमें तद्वा अस्य तद आत्मकाम अकाम इत्यादि कह करके सारे सब निषेध करके कामादि काम कर्मादि से हटा करके आत्मा को कहा इसलिए कामादेव आत्मनि न यह तो प्राज्ञ से अभ्यंतर रूपम तन महारजनादिकमिति महारजनादि रूप का अंतरंग रूप तद्वा तत्र तद्वास्यैतदित्यादेः प्राज्ञस्यान्तररूपतः वासनाकामकर्मादेः कुतस्यान्तररूपता तद्वा अचेतदा आप्तकाम इत्यादि जो वाक्य तद्वा अचेतदा आप्तकाम काम इत्यादि वाक्य से प्राज्ञ से अंतरूप तो वही अंतरूप है प्राज्ञ का चैतन्य का शुद्ध स्वरूप है और कुतोस्य वासना काम कर्मादि अंतरूपता आत्मा में वासना काम कर्मादि अंतरूप कैसे होगा प्राज्ञ से काम कर्मादि निर्मुक्तम रूपम अंतरंगम इति अंगीकारा तो न कामादे तद अंतरंग रूपम मंत्र प्राज्ञ चैतन्य शुद्ध असंग कामादि निर्मुक्त रूप अंतरंग है कामादि अंतरंग कैसे श्रोति विरोधाच आत्मनो न कामादि आश्रयता इति वक्त भर्तृप्रपंच प्रक्रिया मूर्तामूर्त ब्राह्मण ताम अनुभाषते मूर्तामूर्त ब्राह्मण में कुछ कहा था और यहाँ कुछ परस्पर विरोध होता है उत्तम अनुभाषते पीते थे पीतरक्तादि रूपे कर्मकारी ही प्रयुज्यते निर्देष्टुं शक्यते तस्मा धनिर्देश्योपि सन्नसौ पीतरक्तादि कर्मकारी रूपे प्रयुज्यते युज्यते आत्मा तस्माद् असो अनिर्देश्योपि निर्देशुं शक्यते उसका निर्देश कर सकते ये पीतादि रूप से संबंध होता है इसे अनिर्देश भी तनसु निर्देशन सके थे इसे कहा था पहले 91 कर्म कार्य वासनात्मक रूप संबंधी कार्य में कर्म कार्य वासनात्मक रूप होने से क्या उसका फल है निर्देशन सके थे आत्मा कथम अनिर्देश से निर्देशत्वम भावना भावयति इत्यासंक अनिर्देशत्वम भावना कथम भावयति भाषयति अनिर्देश में भावना निर्देशत्व कथम जनयति इति आशंक तस्या तूल रूपता तावदा तस्या भावना तूल रूपता भावनैव विजृंभन्ति स्थूलत्वमुपगच्छति अव्याकृतादि भावेन खवाय वाद्यत्य संगीतम् भावनैव विजृंभति भावनैव अव्याकृतादि भावेन खम्बायवादित्य संगीतम स्थूलत्वम अपगच्छति वही भावना ही जो विस्तार होती है अव्याकृत भावेन आकाशादि रूप से स्थूल हो जाती है भावना प्रकृति विकृति भावेन विजृंभमाना भावना भावना प्रकृति विकृति विकार होने पर भूतभौतिकात्मक स्थौल्यम आपनोति इति आवत क्या पाठ है आपनोति प्राप्त करता है सैव सूक्ष्मत्वमपि गच्छति वही सूक्ष्म ही मूर्तामूर्तादि भावाश्च क्षीयमाना हि सैव तु निर्गुणं सन्तम् आत्मानम् रंजयित्वावतिष्ठते मूर्तामूर्तादि भावाच्च शियमाना हि सैव वासनायव तु निर्गुणम् आत्मानं संतं रंजयित्वा अवतिष्ठते वासना सूक्ष्म को प्राप्त करके निर्गुणात्मा में रंजयिता रहती है। सूक्ष्मत्वम उपगच्छति, सूक्ष्मत्वम उपगच्छति, सूक्ष्मत्वम का है, हाँ सूक्ष्मत्व उपगच्छति अध्ययन करना पड़ेगा। क्षय माने तो सूक्ष्मत्वम भावना अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म दृश्यार्थ सत्य माना भाव ही शब्द दृश्य सूक्ष्म दृश्य अर्थ सत्य माना भाव ऐसे ही शब्द दिया क्षय माना ही से हो। कथम द्विविधा पिस आत्मनि व्यवहार अवैत आशंका निर्गुणम रंजयित्वा अवतिष्ठति भावना वासना तस्या चिदात्म संबंधे फलितमाह भावना बहु रूपासौ बहु रूपत्वम आत्मनः करोत्यनाम रूपस्य मणेरास्तरणं यथा असो बहुरूप भावना आत्मनः बहुरूपत्वं करोति अनाम रूपस्य आत्मनः बहुरूपं करोति यथा मणेरास्तरणं मणि का आस्तरण आच्छादन पाते वस्त्रादि बहुरूप करते हैं। इसी प्रकार असो बहुरूप भावना आत्मनः अनाम रूपस्य बहुरूपत्वं करोति ये पहले कहा था भर्तृप्रपंच उसका विरोध आ गया है। ठीक है मैं ए नहीं चला ओम।